دستار او زارت یادیگی قریشی مصطفی دم ارمان دچی یو زل درشم نبی مصطفی دستار او زارت یادیگی قریشی مصطفی نبی مصطفی چی امتی تیما ویارم پدی فخر کوم چی امتی تیما ویارم پدی فخر کوم لتا نظر لتا قربان شما دنی مصطفی دمی ارمان دن چه یو زلتر شم نبی مصطفی دستار و زارت یادیگی قریشی مصطفی یو زل درشم نبی مصطفی هر کال در درمی دحاجانو خایستا قافلین هر کال در درمی دحاجانو خایستا قافلین تدا عرب عجم سالار عربی مصطفی دامی ارمان دچی یو زل درشم نبی مصطفی دستار و زارت یادیگی قریشی مصطفی یو زل درشم نبی مصطفی دا فیصله د قسمت چی لتا لری اما دا فیصله د قسمت چی لتا لری اما تل دی درود و سلام و پتاوی مصطفی دمی ارمان دچی یو زل درشم نبی مصطفی دستار و زارت یادیگی قریشی مصطفی یو زل درشم نبی مصطفی د جهالت تیاری دی پرات لو ختم شوی د جهالت تیاری دی پرات لو ختم شوی وجود دی راوڑا و دنیا تا آزادی مصطفی دمی ارمان دچی یو زل درشم نبی مصطفی دستار و زارت یادیگی قریشی مصطفی یو زل درشم نبی مصطفی دیر با خوشحال و حق پرست چی کلی وال و دستان دیر با خوشحال و حق پرست چی کلی وال و دستان با الله گران محترم هاشمی مصطفی نبی مصطفی دست روزارت یادیگی قریشی مصطفی شم نبی مصطفی دم ارمان دا چی اوزل در شم نبی مصطفی دم ارمان دا چی اوزل در شم نبی مصطفی